Book 2 25 25 في المدينة در شهر أريد أن أذهب إلى محطة القطار من میخواهم به طرف ایستگاه قطار بروم أريد أن أذهب إلى المطار. من میخواهم به فرودگاه بروم. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. من میخواهم به مرکز شهر بروم. كيف أصل إلى محطة القطار؟ چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ كيف أصل إلى المطار؟ چجوری به فرودگاه بروم؟ کیف اصل الى وسط المدینه؟ چجوری به مرکز شهر بروم؟ احتاج لسیارت اجره. من به یک تاکسی احتیاج دارم. احتاج لخریطه المدینه. من به یک نقشه احتیاج دارم. احتاج لفندق. من به یک هتل احتیاج دارم. اريد ان استاجر سياره. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. هنا بطاقه الائتمانيه. این کارت اعتباری من است. هنا رخصه قيادتي. این گواهی نامه رانندگی من است. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ در شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ اذهب الى المدينة القديمة. به بافت قدیم شهر بروید. قم بجولة في المدينة. یک گردش با ماشین در شهر انجام دهید. اذهب الى الميناء. به بندر بروید. قم بجولة في الميناء. گردشی در بندر کنید. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ چه دیدنی های دیگری وجود دارند؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية